kalimat kuning, endang dene ejine dene usul kina kasi yo kaku kua na yo kete ko, ulak kina kari an nie mako dene ko, wonde ko ati moro, kopi isu gol mas jere kita di mako ina e mako, oli ta dento, oli ta kari mas jere do timo de mako kowe, oli di kato aku sa kau, kawa na mu kina iku ne, ia wende di suka ni ene, kombal jina kusun tadi, kete slam, mana nung kusun namun pangunikau dider moro Islam. Hai aku rumahnya semangkulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار عباد الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك بمنه وبكرمه أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته إنه تعالى ولي ذلك مولاه كما نسأله جل وعلا أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى فإن عنوان محاضرتنا بعد ذلك كما قدم الأخ الفاضل يدور حول موضوع بعنوان منزلة السنة في الإسلام ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يشكره ويرضاه Ayyati Allah tabaraka wa ta'ala Intaran kenilaba sallallahu alayhi wa sallam Kambe sahaba be mabbe Kala wa marba ba wa mabbe Hina eto jokitu galbatte mabbe Sayyidike kagoha ka Allah subhanahu wa ta'ala Tuwa ni hamdu da edewa Sayyidike kaka Allah subhanahu wa ta'ala Kala mo feo ni ka hundan tuwa ni feo Wa kala mo majiri ka hundan Sayyidina kanta Allah tabaraka wa ta'ala Kutakirali sinasiyo irreumu Sayyidina mulum wa nabi Emeda nela wa finjina nabi ngal dewal Utipini emeda ndabte lakbi nere kofala kum nila ngal dewal Arajatum fiqhi Salmin angu islam Hento tomur Anjam da Allah tabaraka wa ta'ala Radilaydi lingi kammumu Bunyi Allah subhanahu wa ta'ala Beidu tibbin de Kisal makko ngala yurbe Ne makko ninge barikeji makko ninge Dungoro Entara Allah subhanahu wa ta'ala Anding in tumko Nafatayim wa nafira in tumko Anding in de toro namo katila Baina tanganda wa nangal barke Ara nubirden non Enda do jamda bing Ewa do nukku Kofala ne mandi Tungedu bi mashiatillah Jalla wa ala Kemanzilatul sunnah di Islam. woni ko honto sunna on wonani kaado dina wiyete ka islam. Ene islam no wawi wonde islam bila sunna, ka wawata wonde. Si tawi islam wawata wonde wallahi sunna aray ɗen wiya ɗum wawata wonde, wano tawno ɓandu wawata wonde ko Allah e hoore. Wano karama koɓe lolluɓe Cheikhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah ɓe waɗirta misal ɓe maaki dhikrullahi jalla wa ala lil qalb, ɓe maaki ka manzilati lmai min alsamak, ɓe maaki jantagol Allahu tabaraka wa ta'ala ko mari nafoore ɓernde julɗo on kon ino wayi wako ndiyam jogani fanno liggi nafoore ɗon. ɓe ganndi liggi ɓuttu magge e nafoore maggel fuu ko fanni ma hingel ka nder ndiyam, sigi serti e ndiyam ɗan dum ngi lorro. ko ɗon si imamu ibnu alqayyim aljawziya rahimahullah ɓe waɗi misal ɓe maaki neɗɗo so wonati e laawol da'wa noddugol hala o annda o faalaama kadi noddude ɓuri ko o anndi kon, ɓe maaki misal makko ka lorrugol jiyaaɓe ɓen waawi hara mo mari mana husnul qasd, hara faandunenen no laɓa, kono faandunde laɓa ndenen heewa moƴƴintinde gollal ngal. ɓe maaki misal on ɗon neɗɗo hino wayi wa neɗɗo yahoo daroo e daande maayo hayno molloode ndiyam hino morloo arda e doole doole tiiɓɓe, hara ɗum hino waylita liƴƴi, hino towna goɗɗi, hino fiita goɗɗi goɗɗi, hino ɓuɓɓo goɗɗi, no ƴawano jikkoo o daroo o ndaano ɗan ɗoo ndiyam ɗee ɗoo molloode ngii ɗoo liŋngi maa ɗii ɗoo liƴƴi haa o yurmee ɗii ɗoo liƴƴi, o aanana ɗii ɗoo liƴƴi, o wiya ndiyam ɗan lettii ɗii ɗoo liƴƴi, liƴƴi ɗin hino loƴaade ndeer ɗan ɗoo ndiyam, o yurmina ɗum moƴƴa, o yahoo ɗaɓɓa feere e aala ko o wallito oo haa o jawna ɗii ɗoo liƴƴi ka o faami ɗoo koye tampere ɗi woni o wallina ɗi ka ɗum njaareeɗi gaa o faama ko ɗon ɗi fooɗoto. ɓe maaki si tawii o ittiiɗi ka nder ndiyam o naɓiiɗi ka ɗow o faamii ko yurmeende ko ɗi wonnoo tampude ka ndiyam ko mo ittaniɗi, ene kala annduɗo liŋngi e ndiyan hakkunde muɗum o faama e annduye oɗo on nafiniɗo liŋngi ka lorringi aray lorringi. Haa kada neɗɗo etotooɗo moƴƴingol hara o anndaa nonno moƴƴinirte, yofsiru bimana yofsir min haytu yuridu l'islam, o bonnay nokku ka o faalaa moƴƴinde. hara hino jeya ko sikke wo alaa ɗo en naato e yewtere nden ko ardinten fii hen faamude ayni ɓe wiyay wa bilmisali addadiful maqaalib ulamaul balaga, ko ɗum ɓe addata ɓenna yewtere si nde sattani yewte teɓɓen faamugol yo ɓe waɗane misal e ko ɓe anndi ko ɓannanta ɓe ɗum ɗon waɗi noon jommen ko ɗi yewtiri arabu ɓe ñannde tippini ɗiina ka. kala ko yewti si tawii wayiwa si tawii wirnan ko haqqille ɗen faamugol ɗum seeɗa o waɗaneeɓe misal ɓannayngal faamugol ɗum. Cheikhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah ɓe maaki meeɗaali arde ka diina islam ko tawata hino lunndii haqqil maa haqqil hino sali, kono noon hino ara ka nder diina islamu ko weeminta haqqil ko tawata haqqil kara han hewtortoo ɗum al umour alghaybiyat, ɗum ɗon haqqil ko jogee ɗum ko gonɗingol ɗum e istislam, kono jokkugol haa hennditoo tigri kun hiya alghayb ɗum no hecci hakkil no feƴƴi hakkil, kono noon ɗum dirnaa hakkil ko lanndotoɗen ko taw si tawii neɗɗo no waawi rewde Allahu tabaraka wa ta'ala dewal ngal ngal wona moƴƴal ngal wona tañƴinanaangal jaɓeede ko Allahu tabaraka wa ta'ala hara ngal ɗo gollal hingal yonndinii e iwtirgol ɓaawo nelaaɗo maa ngal gollal. wawande taw si neɗɗo no wawi yondinade e sunna nelaɗo e kala dewal ngal jandiwongal fandiwo o waɗangal hara himo tanjini baraji e makgal o heɓo yeydi hara ngal ɗon dewal hino yondini e sunna nelaɗo o lamdoɗen taw si ɗum no wawi wonde aljawabu el ɗum wata wonde te kadi sikke wo ala ino jeeya ko hollata en wondema nelaɗo alayhi salatu wassalam sunna maɓɓe on ɗum ko juz'un min addin ko geɓal moolanangal jeeyangal e ka ɗo dina islam ko waɗi woɓɓe en nana hino wiya hadis wona goonga woɓɓe no wiya ɗum woɓɓe na ko konete sunna sunna sunna fowtine men e ɗum menen qur'ana yonimen o wodi wiyoɓe ɗum lanndoɗen tawsimo gollitiri qur'an gollitirali sunna o heɓa baraje ko gollitira qur'ana ɗo fatawonde bal lanndoɗen tawsino woodi waawɗo gollitirde qur'an hara ka gollitira qur'ana ɗon sunna natorali nder ɗon wiyannu kadi watawonde sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ko min daruriyat al islam si neɗɗo dillana e islam ko fandi wo ko fandi ko ma o dillana sunna yer ko o dillani islam o aldinu l islami ko kullun la yatajanna hino jeeya ko sikke o ala ko jumɓe ɓen fo jaɓe marɓe haqqille ɓen fo wondema nde ɗo deftere allahu tabaraka wa taala alqur'anu l karim kone kalamuhu jalla wa ala kone konngol makko kanko allahu subhanahu wa taala wano wiri noon e suratu tawba nokku laaɓuɗo sori laaɓi poy jalla fiunahu wi'i wa in ahadu min almushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasmaa kalama allah idan alqur'an kalamullahi taala wono ɗum tabitiri indahli sunna waljamaa te tabiti kadi alqur'an konngol nelaaɗo ala e nder makko nde foppu mayre ko allahu subahanahu wa taala yewti nde te fo hino jeeya kadi e ko jaɓi wondema nelaaɗo on alayhi salatu wassalam wona mboɓooɓe wonnoomo waawnooɓe wowlude ɓe waawanoo maako ɓe nelaaɗo on alayhi salatu wassalam wona mboɓooɓe wonnoo ko waawuɓe maakude hiɗen anndi wattu nelal maɓɓe ngal ɓetti duuɓi noogay e tati enen si en jaɓi nelaaɗon hari wonaa ɓe mboɓooɓe en jaɓi alqur'ana on wonaa kamɓe yewtinde enen en saloto jaɓalngol ɓe sunna ko ɓe maaki mara ɗum hara no heddii ɓaawo maɓɓe haranaa qur'ana on kaalanndal ngal faanaani par ce que woodi yooɓe hadis naagoon jooni wiyen alqur'an ko konngol mombo konngol jooni men tabaraka wa taala enen si tawii wonaa nelaaɗoon wowli qur'an qur'an ko konngol joomi meeɗen te nelaaɗo on wonaa ɓe mbogooɓe wonnoo ko ɓe waawnooɓe maakude ɓe wuurii duuɓi noogay tati e ndeer nelal ngal ɓe wuurii duuɓi noogay e tati e ndeer nelal ngal wiiɗen si tawii en jaɓii alqur'an on ko allahu subahanahu wa taala woni ko wowli nde nelaaɗon kamɓe hari wonaa ɓe mboɓooɓe ko ɓe waawnooɓe maakude ene haqqille saloto yo taw nelaaɗo on duuɓi noogay tati ɗe ɓe wuuri ɗin fof woodi ko ɓe maaki ɓe acci ɓaawo ɗo ko joomi men rewirtee tabaraka wa taala haqqille no waawi salaade ɗum haqqille waataa salaade ɗum bal wi'en taw si haqqil no waawi ɓettude nelaaɗo on wuura e duuɓi noogay e tati haray der din dubi noga tati be ma kali hay tawdu sino wawa mi jede wonde ma dun no wawa wonde ye mustahil dun no wa tawon idan tawgol sunna on kandar islam hino mari manzila azima hino mari teddungal mola nangal e nokku mawnu no kandar dina islam tawgol allah tabaraka wa taala bumpitine la on be ala e maku de gila be nela ha be fettini ko yaldi e ko wiyete ko wahyu si tawi wi ama nela ba be maki alayhi salatu wassalam enen pe tawata ben en tawda ka murna mabbe da e sikke tata ko si nela don ma kai ma si be maki la na shukku fi hada wari don wana bobo be wonno ko dabbi tete ko taw ko wi'a ɓe maaki baka e maɓɓe ko ko goonga ɓe maaki ɓurɗon kono naati ɓe maakuno lanndoto ɗen ka kaa faamaaki si tawii ɓe wuuri duuɓi nogay e tati e nder nelal ngal jom men wi'i wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ɗum ɗo ko jomi men wi ɗum e suratul najum tazkiya ayyama tazkiya labbinande nde tawata ko haa ɗon neɗɗo labɓinde haysi ko bani adama ɗettanma garanti ka tumbi wi o ɗo de miɗo waawi mo ɗettande garanti o fenata mi meeɗa mo andirde fenande hara fima ɓantike hakkunde yimɓe men ka konɗum en faamoɗen ida kana tazkiya min allahi jalla wa ala ala rasulihi alayhi salatu wassalam wa ma yamtik oko ma nafiya nafiyul jinsiya kadi kala ko nelano woni maakude ɓe ala maakude min indi nafsi in huwa illa wahyun yuha ko ɗum si tawi enen ko himmiri en wi'ama nelaɗo on maaki en ala sikki tagon siɓe maaki maasiɓe maakuno la ko marɗen sikkitagol ko taw ko ko wi'a ɗo ɓe maaki ko kamɓe maaki ɗum ko goonga ko kamɓe faami ko allah faamaki ko ɗum jokki ulamaul hadis wallide dame mustalahul hadis ko andire maakuuji bakaaɗi e nelaaɗo ɗi ko waɗi noon nelaaɗo alayhi salatu wassalam aqwaluhu nabawiya konngol annabaajo sertay foy e konngol mo wona annabaajo ko waɗi noon annabaajo koye wowni nde wowlanta hoore mum e saria o jooni noon kala ko iwri ka joomi men joomi wi wowru nelaaɗon si ɓe maakii ɗum a tawata e ɗum ko satti faamude a tawata e ɗum ko ɓoyi liisi wowlaama ko ɗum si tawi karamo koɓɓen wallini dawabit fi mustalah al hadis andirteeɗi maakuuji nelaaɗo ɗin e ko andirtee ɗum ɗo wonaa nelaaɗo maaki ɗum ɗo woodi waɗi noon ulamaahu alusul ɓe wi'i inna ala alhaqi nurun biha yoraf wa inna ala albatilu nuruman biha tuwaf goonga lampu no jokki ɗum daa'iman hino yonnoo ko ɗum andirtee meere e fenaande niwre no iwtiri ɓaawo mum a ɗaɓɓitay haa a yiitata hontoɓe niwri idan si tawii jooni nelaaɗo alayhi salatu wassalam sunna maɓɓe on hino jogii manzila azima fil islam haray wi en no waywa misal si en wii manzilatul malik fil balad hal ka manzilati afradi nnasi fil balad paami lamdal ngal si en wi'ii teddungal lamɗo on e dow nder leydi ndi on laamii ndin teddungal makko ngal e mokobayaagal ko mari e yimɓe leydi ndin ko enee ɗum fotay wa teddungal neɗɗo fof jeyaaɗo e ndii ɗoo leydi a fota kaa fototaa ɗum hay hakkunde yimɓe ɓen ngaa fototaa waddanen haqqil emudum ande sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ka nder dina islam ino mawni. Ko ɗum si jomen tabaraka wa taala yewti en e ayaji ɗuuɗuɗe ka nder Qur'an hollayde jama o rento eɓɓugol sendidirgol islam e sunna e jama botto ɗum. Yo jama o rento sikkitagol ko nelaɗon addani ɓe ton alayhi salatu wassalam. Yo jama o rento dartagol lundol ko nelaɗon alayhi salatu wassalam addi ɗon. Ɗum hino ɗuuɗe aayaji Qur'an, hino ɗuuɗe makuji nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗuuɗi. Si en darti wano e suratu Al-Hashr, yomen tabaraka wa taala wi wa ma atakumu rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. O fermire aya on kamba wattaqullaha innallaha shadidul iqab. O wi kala ko nelaɗo on addani on jonni on ɗette ɗu jogitomo, kala ko nelaɗon haɗi on e muɗum pottide pottite ɗum wata on memuɗum taw ɓatto ɗum. Ko waɗi noon si on ɓattike ko nelaɗon haɗi kon ma on jirtini ko nelaɗon addi kon, jonmen hino satti lette moolanaaɗe e dow kala waɗowo ɗum. Dalla hadihi al aya ala shiddati wa'idi man khalafa amra rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kammugol sattina kadi kamba wonande kala ɗum ndiɗo nelaɗo on alayhi salatu wassalam e ko ɓe addi kon. Bal jomi men tabaraka wa taala o wi e suratu al ahzab o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir fa dhakara llaha kathira. O wi on heɓi ñentinirgal labangal ka ndaaro golle monɗen e konngudi mon ɗi e wurdam monɗan ɗum koye nelaaɗo tu waɗa. Neɗɗo alaa ka jogii uswa hasana afdal min rasulillahi alayhi salatu wassalam bi nafsil aya. O heɓi ñentinirgal labangal e nelaaɗo on. Kara mo koɓe tafsir ɓe wii si lugatal arab wini uswa ɓe wii ko ɗum firti ko atta assi. Ɓe wi kowoni atta assi ko an tafaala ma fa'alahu rasulullah kama fa'ala wa li ajili annahu fa'ala. Ɓe wi ko ɗum ɗo aya waade firtire la gayr. Koyo taw ko wonɗa waɗde kon ko nelaaɗo on waɗi ɗum, waɗira kadi ko ɓe waɗi kon wano ɓe waɗiri noon, waɗira kadi ko ɓe waɗi kon eno ɓe waɗiri noon fii ko kamɓe waɗi ko ɗursiɗa waɗude. Fiijigel tati an tafaala ma fa'alahu rasulullah kama fa'ala wa li ajili annahu fa'ala. Ko yaa waɗu ko nelaaɗo on alayhi salatu wassalam waɗi kon. Aray haa jooni a ñentinaali ɓe taw ñentinalngal timmaali. Waɗiraa kadi no ɓe waɗiri noon. Aray haa jooni a gaynaali ɓe ñentinde koye laawol ngol wonɗaa. So a haalii ɗon lasta min man taasa bihi. Waɗiraa ɗum kadi fii ko kamɓe waɗi. Waɗa misaal, si a waɗii huunde kaari a lanndaama ko hottum waɗannaa ndee ɗoo huunde kaari, a wii ko mi waɗani ndeeno huunde kaari ko ɓayri nelaaɗo waɗiɓe alayhi salatu wassalam. Aray hu watta assi. Waɗe misal e abdullahi ibne omar mujahid wii ñannde goo ɓe meeɗii yaltitude madina, ɓe ari haa e ley leggal. Abdullahi ibne omar wii habbolan mi jooɗoo ɗoo seeɗa fi feƴƴe. Mujahid jooɗii darii habbiimo jooɗii seeɗa o immi o neeɓaali kaw jooɗii ɗon. Mujahid wiimo yabna omar limaada jalasta huna, o inni jalastu huna li anna rasulallahi jalasa huna. Ay ɗo illa hari ko ndu jooɗaniɗaa ɗo, ko mi jooɗanii ɗo ko fiinelaa ɗo on tooli kene wa li ajili annahu koye taw ko wonnaa waɗde kon ko nelaaɗo waɗi. no wanda wadir de non ko nobbe wadir no ko wanda wadande kon ko fiibe wadisi da wadude la fay ene den jogi to ringe fiidi ni tigi hara ko diido tan jogo da ngeso no kan faabal ko taw den wiete benno jokki sunna no yondi no ri sunna taw si be hori e del diido taki tu ko be wadi o ko ne laado mo to yer ko ne laado wadi ko dum be beeta ko fi ka di don ne laado wadi be o wadan de dum hakala nahnu itari ko ni na ene iya ta no yimbe men tigri yayi do idan du woni atta asi bal jon men tabaraka wa taala mahi mala tagore men de fopu mayen iwtir gol bawo ne lado imam hasan al-basri rahimahullah wa maaki de ahlul a'rab iwul flawa do dem kali fe be ari madina be tayne la ro ala jin salatu wa salam be nati islam ro ni don seda tay islam on no hewi ka perde ma be welti moja be wi ne lado menen de na dali be islam si ona yidu ko allah tabaaraka wa ta'ala na dali men islam si wana jokkugol ko joomi men tabaaraka wa ta'ala yidi ko baye be woli gol o kongol allah subhanahu wa ta'ala tippini aya jaabibe on aya hin wi ayatul imtihan e suratu ali imran allah tabaaraka wa ta'ala wi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waya o kella kullu rumakum jonne mo wi ti tawi ko gonga modo hido yidi allah tabaaraka wa ta'ala ko gonga alama de mundum ko nela do on jokkoto odo woni ayatul imtihan ene ko njelo woni nodditaade yidu gon allah tabaaraka wa ta'ala wondude dun noddito kadi angal iwtir gor baaw nela do alaysa hada huwa tanaqud haqiqatan kodoni fiya dirigon ko wadi jomme mo wi si ko gonga do yidimmi ko mi andirta dun ko nela do jokkoto ene mo ari non nodditike yidugol jomme meden baawo tawi o iwtirta baawo nela do ene haray dum ko gonga e makko ko wi ko se darti a jomme men ay wana ko joni non ko dum gon tun kadi wana to sabu jomi men yida bani adama ka do leedi bayri ko wi in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kara mo ko be tafsir be wi ash-sha'nu kullu sha'ni an tuhabba la an tuhibba wo hakkunde men e jomi meden ko buri himmude kon fo hakkunde men e tabaaraka wa ta'ala ko yo en eto ha o yida en wana yo en noddi to yidu gol mo woni ko dabbira en yugo la yidi allah subhanahu wa ta'ala allah tabaaraka wa ta'ala no welam e on ko buri wela tammi dum do hay sino dabba e juude ma ko seeda ni halaka kono ko dabbira da kon kigiri ko ya eto ha jomi be yide wala khair dum do woni haqiqa ko dabbira da wana ko dum do jonno ko honno neddo yidirta jomi meden allah tabaaraka wa ta'ala ma ko honno neddo andirta jomi men no yidi no yidi mo kanko dum da wala ma kala mo ko be wi adamu ridaka anillahi jalla wa ala dalilun ala adami ridahu an bewi tawgol ma awelaka ko allah tabaaraka wa ta'ala yidi ko tawgol ma ka bernde ma awel to ko allah subhanahu wa ta'ala addi ko bewi ko dun do woni dalil wonde ma allah subhanahu wa ta'ala o yidama sendi nirendum se on kay ma illa den yew terande terto den tashwish ala nas burai den ko wadi wana bani adama wolande den andi ko hakkil tanadi do fetu be ha be hewi hara jama mo hakki ko fetu be dala hakkil ta detti mikoro a jodi ke yeso mabbe rewdo andi be andi alhali ma wo watti de te mabbe wi'e an tigri pa fetu kan e se ko neɗɗo holande ko hakkille ida la tusawisu ala jama am heedi darde moƴƴa nelaɗo alayhi salatu wassalam jomen mahi tawgol himo yiɗuma an jiyaɗo on dayɗa iwtiri ɓawo nela karamo koɓɓe ɓe wi kala yaɗo ha jiɓi ene kam jooɗiɗo hande ene joomi an no yiɗimi ene joomi an no weltanilan kadi woni ɗo hande ɓe wi siɗa humpa ɗum landi to ɗum hoorema a jaboto ɗum wo tawgol hiɗa yiɗi ka nder ɓernde ma joomi ma e ko addi kon ngol ɗon giggol ko ngol dalil wondema joomi ma no yiɗuma ko ɗum andirta ɗum wo taw si joomi an no tikkanimmi tawgol no ka nder ɓernde ma adamu ridaka anillahi huwa dalilu ala adami ridahu anka yamnasa famiki kafamak sera fala andude taw si joomen no weltanima ndardi siɗa weltanimo tawgol ma hiɗa welamo ɗa weltanimo ko ɗum woni dalil himo welama himo weltanima taw si joomima no tikkanma ma o tikkanama ndaaru ka ɓernde ma si tawi hiɗa tikkani mo maɗa tikkani ko addi ko nden ɗon tikkere woni alamande ko hollatama joomi men kontamo tus o weltanakimake tawi en fami idan ko labudda tawa neɗɗo fiyo yiɗe ka joomumen tabaraka wa taala himo iwtiri mawnelaɗo on alayhi salatu wassalam bal joomumen dirni gonɗina e kala mo weltora ko nelaɗo alayhi salatu wassalam addi kon e ko ɓe ñaawi kon nafal iman an hadal insan o wiye suratu nisa fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما جون من سي وولي هرا أولودي رالي أنا شك في قوله وإذا قسم على القول فما بالنا بهذا الكلام إن سي جون من وولي هرا أولودي رالي إن سي كتاتو إن سي كتاتو سي تاوينون أولودي سي أولي ene ɗum ɗo ɓurata hulminde wowlanaɗo on ɗaganndi hay hakkunde men ga ka aduna ga hakkunde men ene yimɓe ɓen si tawi yimɓe ɗiɗo no yewtude no fijidude goɗɗo e maɓɓe seydini no watti soro ɓe oya annda so mbaɓɓimo wi accu ta mbaɓɓa o mbaɓɓitimo o sikki o fijay woni o wi accu miɗa ha ɓe o mbaɓɓitimo o sikki ha joni koko wowi ko o wi billahi sa mbaɓɓitilaken haɓa ta mema wallahi wimami goy ene o mbaɓɓitay kadi o ndaara kisa e o inna ja waɗi no soɓe mi anda ko honde o andi o watti soɓe kaka billahi wallahi ay ka o darto ko jogito taw hoore makko ha o anda ko honnu fewndi hakkunde maɓɓe ka ene si joomi men wii wallahi i wodiri joomi maɗa ɓeɓe gonɗinta few ɓay komin andi gonɗinoɓe ɓe ha tuma ɓe ñaawinori nelaɗo on kala ko yani hakkunde maɓɓe ha kadi si nelaɗo on ñaawi ɓe weltoray ko nelaɗo on ñaawi ɗon ɓe jebbilano ɗum kadi hara ɓerɗe ɗen kadi mettinaali ɗum awa gonɗinaɓe la hewni goni waɗa misal jokken o haa e gokku ngol wi fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ɓe gonɗinta ha tuma tawi won kala ko yani hakkunde maɓɓe si lurrama pooɗama tum ko wigol moodi ɓayri nelaɗonno ɗo o denka maɓɓe ɓe wallito en ɓe ñawana en fanni maɓe hewtaali ɗo na ɓe gonɗinta si tawi noon nelaɗo ala ɗo sunna maɓɓe on non ɗo ene ahi ko wonɗen pooɗude ɗo ko ɗum ɗomin mi tawtama ɗum an kadi a tawta fuɗɗi kesonkuɗe moodi nelaɗo no nela e meɗen sunna maɓɓe on hino waali a jeehoten ton ndaren ko ɗum waɗeten ɓay koyen julɓe si hewtaka ɗo jonmi woni fala wa rabbika la yuminuna ko ɗo wonuɗen Fami ayo. Ene tawhidia po a ene nge hule. Hakil le buharta e hodu kasunna de la dom. Ene. Sida wodi. Fairi hewa sama kude imbe beng. Kono buka. Bujo ni kwa jarbi kwa rakomati won. Kwa etu won. Shekha kari wii. Ustaz kari wii. Doktor kari wii. Mito tau tibem mito lumni fe. Joni no fe no fu. Dara jama fe tetu ngal kofi hebi kong fu. Ibe iti un pao, pao, patia kofi jok kinela o won. Ka. Kon hongu no fe o. At arete hade e mate. Nelado, won be sabu tetu ngal mate ngal. Ache tom. Jangan di pulga puna pe viay. Kata min holle kita kura lagi oje. Ka. Jom men ko nelado tu holli. Te jom men ko wii kata lum nido. Si tawi lam to nyande dangal mi lektay mo. Ko nelado. Ka. Jom men nongo wii fanni ma. Ko yala ta hakku de meden ko. Tunno si tawi kakapiji men ad-dini. Si tawi kakapiji men ala adi. الدنيوي لا بد بعد التخاصم والتشاجر ان نرجع الى كتاب الله تعالى والى سنه رسوله عليه الصلاه والسلام جوني نو اذا كان دي لو ما باتادو ما بلورا فهو كقران اي كسنه تينا هاري غوكو اي ماكد ينو هاوريتي اي غونغا ما غوكو اي ماكد ينو هاوريتي اي فناند ما به هو ماكد اي هاوريتا اي غونغا كونو به هو هاوريتا تا اي غونغا لوري لان الحق لا يتعدد ام يتعدد واتاو في تاريخ يهيبو جوني على كان دي بيتا اي هاكا لومو غو واتارون اداري كدون ان يوكو او وي يا هاينغال كونا كيرينغال او سابو يا هاينغال كونا كيرينغال اوي افالجي يا هاينغال كونا كيرينغال اجون ني ريجو مو يا راي غو لابمو Ali ko ga yara ta kona ki si son ki don ha ta yi ma nyaabe don en heba ta nyaawo wo nundu do ka dole di do jondi to be ko gonga ka ka no mi won o an mi don ko kona ki ko ga ko gonga ma am me mi wo don kona ki ko tere la be ga ko gonga ma o no wo di ka ha ka da Allah jon man muskila am bayri fiya ha ma nyaalede wo day hettu do gonga wo day mo hetta gonga tawa ne ko si o nyaawa nama ton bi khilafi ma kana yadhun wa bi khilafi ma kana yatawaqqa'u wa bi khilafi ma kana yuhibbu ara yastaslim qalbuhu li hadha sitai tun don ka di hebaki sitai kala ko yadi do hakku ne mere si ko neddo wali mai si ko fera hebuden si ko denna bo hebuden kana ko hebu den e haaji si lurri tun e mo daga tun na la do en ala ka ho te sina to ko no si tali en ho tito e yi dalil o mi ne la do ko ni ma kirno ma ko ni be wadi si tali mo tawta no dum on tawta ta ha joni ara ko ya ha kon kadi ko na go dina ka jokiri a fango mi yi mi fami hare mi andirano mun ko no fango mi wawa ta tawtu de tum hare di ha bo kala en fa kana bay na idan ko hatta yu hakimuka fi ma shajara bainahum kun ko nukta awwal sidun fekki kadi sitai be hebidu hara shajar e shakka he bata ko kada mara yajidu fi anfusihim harajan karamo ko be bi an nakira ko fi sighatin an nafi inna ma tufidu madha al umum ayya nakira bi mana ayya shajar kala ko wi ete ko fitende e fatende angal hawru gol e tawtu gol dum heba ta ko berde mabbe kambe yaho be wiya nela be nyaawen den ben bay ma len kiso ko ko sahaba be wala e noko ene ko ni wadde wadirde hakkunde men e sunna nela do kana ni wona wadirede sitai wana ni wona wadirede taw sino hani wadirde awanom hana sitawi hana taw sino hani hepta gol edo gonko hana no hana la yamba تكدي ويسلم تسليما يجب لنا حكير دي جب لنا كون لا دون يايو وده مثال أريكا مسند إمام أحمد الحديث قصة أو قرب صحابة يتي بجليبيب في إنفام كوكوتي الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى ولأمر رسوله وده مثال بوي جليبيب كان رجلا فقيرا أديما ونبقى واسمه ونو نبقى كدي متاوتا مجرر ورانو أنجل ناري تاوتا ناري كندولا وإمي نيندبو وعليك نلاتو عليه الصلاة والسلام وي نلاتو مدفالا بين أهو نوكل كاري كونوا ميلو تانجيني من جوسين يهي في جامي دوكا لا فارينو نيبي اني نيبي اني الحالي ام نلا دون بماكي كون فالا دا وي هي وي يا وي ا نو بماكو بن نلا اون هي نو جامير دبي جيو مابي اون سي بي جابي كون wi a nela ko ko jamiri jio mabbe on bo fiima an yonti no gum dokata inshallah laybe fi en famu ko ko de al istislam yo laybe ba arika hoko mawbe jio on salmini be wernimo o wi min ko mi nela do allahu on ha e moko inni rasulu rasulillah ko jomi men neli nela bo ko no min ko nela bo neli mi ka bo no la be ka ko wi nela bo ko neli mi e modo wo hibe kamira on jiwo modo on baba jiwo nge nene jiwo fu panti so welo welo woto ahlan wa marhaban bi rasulillah amen weltori men werni men jabi ko nela bo jamire men ko be faami nelaaɗo ƴamiriiɓe jiyo maɓɓe on yo nelaaɗo jombumo ɓe faami haqqille ɗen kartiyaade to ɓe welti ɓe werni ɓe wewli moƴƴa julaajirɓe ti tawi welo welo ngo ɓurti e maɓɓe wacci haa ɓe deƴƴiti o wii kono nelaaɗo on ɓe maaki ko min ɓe ƴamani a maaɗo gorko on deƴƴiti dembo on deƴƴiti mii jiti haa juuti ɓe mii jiti haa juuti ɓe wii aan on men waawataama okkude jiwo amen o wii haysi ko nelaaɗo ƴamiri on jiwo momon fiyam ɓe wii ɗon on men waawataa aan on men ngokkataama jiwo amen o wii awa yo mi ngootu mi yeetoo ɗum nelaaɗo yomi hootu wiyeeto ɗum nelaaɗo maɓe jiwo on tawi hino yonndini no wakkili yo ɗum ɗo waɗu kono tawi jiwo ƴameteeɗo on kaaɗa silrudir himo ka wiyeten ɗon ka men ngaaka ley gimɓe himo heɗii ko baabe makko e neene makko woni waddude e julay beebu ko julay beebu immii fokkiti yottinoygol ko neltaa ko o hucciti tum jiwo wii ya ummaa ya abataa ataruddaani amra rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wii ayna tadhhabaani min qawli llahi taala wama kana li muminin wala muminatin ida qada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amri o wii si o ɗo hooti yottina roynelaaɗo ko nelɗon ɗo ko ñannde darngal holno watta ton e o aaya yeeso joomi meeɗen kañ o wii min si tawii ko min nelaaɗo o yii yoni ɗum fii o o ɗettelan mi yonndini ke okkon mo nelaaɗo torii on ta nelaaɗo aran haaju mum kamo luttonɗe o imni ede fauni ilayhi fa inna allaha la yubayyiruni resinelan mo nelaaɗo wii yo resinan on jomi men tabaraka wa ta'ala yeba talan kori konela ko ardi tawile si tawi ko jawdi o borko ala ko julay be si tawi ko ngari wiyeteno ko woni modi an jiwo da uno o ala kun kono amran li rasulillah no mawni haka beki wi ede men wadata haysu ko dela ko be juldo dum no beki juldo ka dum ko gore juldo dum non no wodi ha joni kalite he akke son ko yi ko kone son kinde do akke walli dire dum do hadis no ari e dum sino mo ka sahi bukhari addane en non dare uddi be jange nga bona wote na he men nani dum ko he kolko fara do wondo fere ka wari tano fiu kolko wi da sikuda wari tani ko uddi to sahi bukhari o ka ko ne na do ma ko ko jangana na ko والله وئن لو كنت حيا مع رسول الله وانت مسلم اسوسا ان لا تماك ودكون فوتا بيا ميواو تانو وير كون نو هر انت لست منافقا ايه طبعا كما من جاب باند ويد منافق كل يوم دي ما بوزار يا ني انت منافق andi on haba hawre hedda torre hakune men Umar ibn al-Khattab on arai no wiya na ba qaruwa subhanallah ya Hudhayfa hal sammani rasulullah fi asma'i al-munafiqin elen el wala dum ma den susa dum o we kon ene si tawi haranela o ko den wuri dum o e mabbe ene no wonirde ni hande jogorde sunna mabbe o ene ko non jogoray no den sewo be wuri hala be wuri dun ay mabbe tane lan nangal ara nela do no wuru no hande ara ko en julbe ala haddi fardiyya no jogor en sunna mabbe on ni subugol goppu acca goppu detta goppu detta e konko de diyar ko fala ko ara nela do no hakku de me den nun ko ni wadiray no ne فما الفرق بين حياته ومماته عند المسلمين كون سندي دوكتا غور نلا دوور كابي ووري اي دوكتا غور ديبي سيني كون سندي اهونا كا فرق لا ابو بكر الصديق كونو مينو ايوتا حيا ويعصى ميتا اشا وكلا نلا دوبي دوكتا تاكن سي بي ووري elun de tebe de tabam la en pabili musu ban doktare ne la bande ko watti de do be no ju watti de ala la alam bil ajma jabu do e mabbe hino watti e do makko mo jaba e mabbe tofta golbe tim pata ko makko ko adino wa huwa muhafadun alayhi mo doktare at ne la do alayhi salatu wassalam aduna o si o bayi o yawete ti du ko konta no te do kadi fi fiyo e ndaaru dum buri bonoto tum woni e kongudi di hakkunde mum e sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam par ce ana jon buyno wiya e siko sunna ada men tawta woɓɓe no wola ɗum kono ɗum tawtu ɗon kono ɓe wurowiɗi noon buyno golde tira ɗum tawa noon ala julɗo wallahi wiyen sunna wallahi ala julɗo jaɓanɗo joomi men dewal ko satti hoore wo ko satti hoore wonowo ben quatre heure ara gollitiraali sunna ne laaɗo ko fanɗi wo sappo manoɓe ɗum saa'a am aba saa'a am aba waɗande darbe misal siye ɓurtu faamude sunna ne laaɗo on ino ɗetta watta e nder islamu on jillidira haa tawi ɗumɓe metti sendidirde yaltinde maaɗi wiyen ɗum semboɗa waɗanen ɗum misal arkanul islamil khamsa ɗi tawata ɓen hino jaɓa inda jami el muslimin kala yedduɗo waɗɗagol gootum e ɗin ɗon e dow mofteren o yalta islam ala num ɗiɗo para ko jurɗo ka sen fuɗɗori arkanul islamil khamsa tugale tugala aranangal enesi neɗɗo sendinga ko rewi jomi men wo o jaɓanta dewal naɗo yemal janna. Si neɗɗo jaɓi ko Allahu tabaraka wa ta'ala tun tagi, kanko tun jeyi, kanko tun arkitata, kanko tun wurnata, kanko tun warata, kanko jeyi aljanna, kanko jeyi yiite, jaɓi kulla cheyin bada hada o jaɓi kanko tun woni handuɗo e dewal. Kala rewaɗo mo wona kanko dewal ngal ko ngal meere ko ngal perdi. O haaɗi ɗo o wi kono nelaɗo Muhammadun miɗo yondini e ko ɓe addi ko mi ala haaji e muɗum, a hada yutabar musliman. Limada la yutabar musliman? Limada? Li annahu farraqa baina ma la yufarraqu. Ka wallahi wona taaji hay so juuli noon ɓaawa ɗum. Ka kala ko waɗi mo ari kadi wii nelaɗo on miɗo jaɓi ko nelaɗo addi kon kono qur'ana on mi hoolaaki ɗum ayagunu musliman. Ene jooni noon si tawi ɗi ɗo ɗiɗi ɗi sertata ko holno jaɓiranten joomi men ɗum ɗo ɗen nelaɗo. Hara gatɗen anndi ɓay woɓɓe wiya menandi ko qur'ana on adde sino ton kala ko ala ko qur'an tawn tampin min mbi ɗum ko haala tun wasibaɓe jomi mo kabura kalimatan takhruji min afwahi walla mawni moƴƴano. Kanko jibiri sa yewtidi e makko ɓokkul ni o wiyete jaka hare mi anda ko mi woni wowrude ko. Si a wi'imo qur'ana yoniima ɓayri ɗum ɗon no windino e juuɗe ma hii kala ko wi'a sunna ayi aali ɗum a gonɗina ɗum a haajaka e ɗum hii artu qur'ana o weƴƴiten. Wiyen joomi men tabaraka wa ta'ala ɓaawo kalima cahadataini ɗo atti farlude ɗo mofteɗen ko julde. Ka waɓutuuji jelu o farli e dow meɗen yo e juuɗu landoon o innama ko ɗi joyi wiyama billahi alayka udditangen qur'ana o koye simore honde aya hombo joomi men wi ko waɓutuuji joyi o farli e dow meɗen ko simore hon ko aya honko alaka qur'ana konno jaɓanɗa ɗum konto ittuka ɗum ko mamatoroma wima ɗum kommo wima ɗum ko waktuji joyi juulete hommo wi ɗum konto yirna nelaɗo maki ɗum a wurno haaɓe wima ɗum sile ɓe ɗiɗi konto yiiɗa ɗum yo jaguma min de ɓe wilan ko nelaɗon maki ɗum ɗi a jaɓayle ko nelaɗo maki o wiyete joni ɗon o ɓay wata yeddu so juuli nayi nder ñallalngal hara o juulaali so juuli jeego o bonni ko juuli ko koma tum o juula joyi konko wima mankintake joyi feƴƴintake joyi jaɓuna ɗum ko qur'ana sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam yeeti en ɗum buni alislamu ala hadis on ari nder muɗum. Si a jaɓi ɗum ɗon no woodi sa naati e nder julde ɗe jaɓuɗa nden ko joyi te mudditi qur'ana o en yiyataka jomme wi en fana ko nayi alansara ko nayi geeƴe ko nayi futuro ko tati subaka ko ɗiɗi juma ko ɗiɗi iidi ko ɗiɗi en yiyata ɗum e nder qur'ana en yiyata ɗum e simode qur'ana. Ka konko yeeti e ɗum ko niile wonde waɗirde ko nelaaɗo sunna maɓɓe on jaɓuɗen te huurahaaɓe yeeti e ɗum koko egga e maɓɓe hooliɗen jaɓirɗen ɗum. Ka si a jaɓii ɗum ɗon si a habbii ta jaɓii dual istiftahu o a jaɓaani dual istiftahu o uurunna gonngol jannga fatiha e darnde fof ko simoɗa onde wii ɗum ɗo woodi koye aya hombo ɗum windi mo janngaali fatiha alaa julde. Si e wii en juula e jama ko holngol wiimaamo wona e eso toe wona ɓaawo koye qur'ana ɗum woni golle ne laado re holli en dum bi mana ala ko warata so fukki ke julde o naata ni do julde gila kaw de ci satalde ne timo hukko dire sunna e qur'ana e sunna o yide wani ha o gayna salliga ka so darani ke julde ha o gayna si o turike jomen ko wi usjudu warkaw subhana rabbiyal azim wasi mo ran ndiya den subhana rabbiyal a'la rabbi ighfir li bayna sajadatayn at-tahiyatu lillahi as-salatu ala an-nabi jomen wi tu ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman faman alladhi 'allamana sighata as-salat ko ay hamdu lillah nana na do jomen du den joki arkanu islam yo khamsa yatabayyanu lana manzilata sunnah fi islam entaway ko garura ko ma tun sunna wala ingur na jundo o yidi no o anyi no ka sa no ko yida sunna yidi ndo bay ma di tun boto o anya sunna on ka da ko kan ko suba to ko wata ko den ari kan zakka jomme wi wa aqimus salata wa atuz zakata e yi e qur'ana ni sabu zakka ko jelu dammi din ko tel nayi din ko tel jawdi din ko tel ko rema kon ko tel e yi dum jomme ko yi wa atu haqqahu yawma hasadimi kam ko jelu woni yawma ma za no addi kam no addi yawmal hasad aya mo mbon woni ko ne rado ma kanin khamsatu aw suqi ka ka jawdi kange khalise mudi di jogi de nisabu mudum wala qur'ana ye dietum ko ne laato atti fenyina ne dum ka sunna mabbe ko rusi be mi as sunna hiya al mubayyana wa hiya al mufassila wa hiya al mu'abbira anil qur'ani wa amma abhamahu al qur'an sunna ko dum woni ko fensi tata ko dum woni ko fenyinta ko dum woni ko humpi tata ga e kala ko qur'ana tuddi ajiri sunna e feki wodi no ken umru ka jomi men fu poto wawla ha seeda ajira ne laado e gaydi do dum gude wa ka are ha do wien go e fa mali ko dum woni do taw ma hote ka sunna ne laado yen ka dum lampinato ka sido fenyani en entawa illa nastarani ani sunna tarfata ay tengare ka siyam jomme ko wi ko tiba ala ko siyam ko er hon bo humoto ko er hon bo humtoto ko honno on sulla to ka on sulla ta ko sulla bal mare qur'an ide sulla de ka ngala sulla ton mo de sulla na de simo re sulla ko ala aya rali wo yi be sulla ko ne la do ma ke sendu no ka tahawu fa inna bis suhuri baraka dum do gine jabi dum ko era hombo e era hombo ko honno yarata korka kan fu ko hondi woni wadde jeddi ko hondi woni ajje jeddi ko hondi woni bonna e didi ko honto yi den no sina ka sunna dawodi kala si en gayni korka en ari ka hajju en daray ko jomme mo wi o farli walillahi ala an-nasi hajju baiti man istata ilayhi sabila tafasilul hajj hal huwa madhkurun fil qur'an so ko kiti hajju so ye ha no ko don daro so do ikton din don jonji mon di jogino do taw borno nyo adi wadon daneji di wadon talbiya on loto don urno don ko ni wadirto anati rayna ka nyamo ta anati ta ka nyamo ko ni wata fa hewti do ko dum wola ta da awata ta dum awata ta parfe afa pata di do bo e yi dum e qur'an si ha mo to wona dum le wona te fede lan do dire ine de be indi wo fen bago dum bonna yu hakemu ko do yi baro ko e qur'an ti mina ni dei be wo un ko sunna wi ko don ka jaba e don ko sunna wi ko fo ha hetto na arta muskila on ko hon to woni ko si sunna aranima ka wawata accude sunna on wala hajuma on salata kono neno de su ala ka wawata salade sunna de wal manga ngaboja kano woni ala ko si tawi islam ari tawima ida gollo dirade o wi sunna ko wi do ko ni gollo dirirte wi adam mi wawirta onon gonwo sunna onon gonwo sunna wana wobbe go nyande ko tawirano ino ye sigara be labana redu be inna arai tigiri islam on newna ye go sigara de tawno islam newna timo go sigara tayni wa kono on bitti nan de yimbe adda ni hon to yida ko qur'an kono tigiri won satti nan de yimbe konto yida dum ka qur'ana ka joomi men wi sigareti moja ka joomi men hari anda di sigareti ya men am ni bi sigareti ballanda go dum taw eno jeya e angal needi joomi wa huwa bi kulli shay'in ali ka kono joni si alandi kamo ayi ay mo ene ko ko wonda yeyude do ko wana sigareti fu ko on to qur'ana wi ma ya yeyu o e patatu te kadi be innai wo be ne ja jaye go sigareti to ma be ya ay harmin do dum tuno de ay je dulu de harmin do ara mafhuman ko dum de tendenta ko wadi kala ko lorata bani adam yeba jawdi makko yeba murna makko yeba cellal makko dum hino harme do makko ar wuro sina do wadde misal ene si tawi goddo moddina nama do nyamete ha o moddi o ari o joni ke nyamu gol moddin do labani mo redu wi o nyamete non mi wadi to boson ko warata ene bawo dum o lando to dalil aya qur'ana ka woni harmin be nyamu gol boson ka o nyamay dum o nyamay ka o ajjitay ka o lando to dum dalil o ya o nyamay to dum mi moddi muhammila mo je fi tammi tayne bay jampa no harmi tigiri mi do wadi to boson si a nyami amay ko wadi no boson waray walanda ta ko ma dalil aya qur'ana hollo ko so wari kada la ya ta jila dalil kada ta ngi nela na gol o way walanda ta ko ma dalil si ko so be so sama kala wonda hay wi to da e to sama kala o nyami tata ka ene wonde mo inde sigarette be be windale e pake on waray e ko bi jinaare sama kala be windiri dum ka ko so be no warde ka ala warde no warde ko num ajje tan ba ba dare ga landa gol dalil do te boko waray du wi'a no tuyo ni dalil jarna gol jonno si tawi dum do waray wo be na ko fi mo ben ala hada ko hada nyaamu gol wo hada te yeyi gol tawi wa ta nyaame yo yeyi fara no foto tawi yo nyaame ko wadi non ko so wadan te ko fi yo nyaamu ka haray se ndarti dum en taway manzilatu sunna fil islam al islam huwa sunna was sunna huwa al islam ko kullu la yatajazza sewi islam kullu wa sunna sewi sunna kullu wa islam dum ton goddo wa ta sennidirde ka gollo dir e ka dewo yo etotu neɗɗo yo yeto ɗum ko woni waɗde kon hara ko waɗanta koko wino ɗen ko kono nela ko on fayiri ɓe waɗi mi ɗo watto kono ɓe waɗiri noon mi woni waɗirde ko fi ɓe waɗi tun kadi mi waɗan hara o misi si tawi wona ɗum ɗo neɗɗo on waɗiri o darike landagol dalil sunna maɗu wiigol sunna ɗum wona dalil kala wiiɗo ɗum kala wiiɗo mene ɓe ngala haaje sunna hara himo juulude jono de makko lando dama ko sunna di jelo ni watta kadel julbo o yeto ma ko hombo jonni mo in si wana ne la ko ala sallallahu alaihi wasallam ara idan fa me mohya manzilatu sunna bil islam ka manzilati ra's min al jasad fahimna hal ya'ishu al jasad bila ra's pantu no wawi wuruda horeji awa sunna on ino plasani islamu on ka hore bani adama plasani do bandu dum kalamar ko hakkil si innama o soppi mo hore den kaji o landata ko sobar ka kala no si innama o soppi mo hore den kaji yani to o landata ko mo so mayuno e si o wuro ka e ngandi jopo yagal angal faame ko karamo ko be tafsir jantoto qissa wonde suratul baqara o numrodo bun kan'an e wi neddo ko nodditi gandal e faamo o si tay na islam o mahi dum haray ko jopo ara gandal makko ngal ko ngal qafil e wi misal numrodo bun kan'an e mo jeya e jababira alladheena da'u ar-rububiyya wal-uluhiyya bibi ko kambe tagi jeyi ko kambe kadi haana rewede o meedi wiide dum kanko dum gol dum kana de bi nyande go jomi men tabaaraka ta'ala ko jarri bo himo e dem tafsir ko janta wo fi yo fenya yinde be fu anna hada insanu sakhif de ko fanko do hakkil o wali sonsonu il bauba wiri wo ari naate ka nder noppi woɓɓe bo wi joongi wala kullin ko wirata naati ka nder noppi makko woni to forfaani soñji mono wonde dilla wonde tabita si tabiti o mona e jan si dilli o soñjo ɓe ronki kadi heɓande mo feere no ɗum ɗo iwira lanɗo on nawni fayda feeti jibike awa pehe no ɗaɓɓeede ko honno ñawdirte woɓɓe ari jonni ɗum rodgol kan aan feere wo ɓayri ko o lanɗo jama on imo tedde juuɗe yimɓe ɓen bal ko reweteeɗo woɓɓe boo woɓɓe wi yo o ndaare no o wayino hoore moƴƴine hara ko nde kaŋŋe wa hoore makko nden hara noppini fof no wayno hara si ɓeydoto ko ŋari naayo ɗum montoye ayiɓe yiitee e makko iyo foto mayi lota kakaka hoore woni wo o joɗɗine jonne nden feewa o deƴƴintinno o tabita o heƴa kaafa welka laggee jonne marɗo dooɗe mo soppata laabi ɗiɗi hara montowo hoore nden no darii takko makko ɗon o deƴƴinoo o jebbiloo neeɓata yaawan heƴa o jaɓi ɗum be qillati aqlihi enen marɗo hakqil no jaɓi yo hoore taƴe yana wonde monteeɗo o wowrita goɗɗum o laami to leydi nin kadi hara mo mari hakkil mo miijo ɗum i o jaɓi noon ɗum kanko joni noon himo wii ko kanko jei leydi e kanko o tabiti o deƴƴiti jogotooɗo kaafa jogii naaɗii haa o yihoo ko nin woni soppude montowo hoore nden no darii hino habbi koye ndeya taɗi fuu o joɗɗira fiiwata o maayu ta toŋgo ɓe taƴi hoore nden nde yani to ɓe watti ndeya tewngu waali ɓe habbii kadi yo wowru ɓaawo ɗum ene feetere ɓuru ɗum e se hakkilno jaɓi ɗum neɗɗo no waawi an yatasawwar annal jasada yaiisu ɓe ɗo ni ras o yino neɗɗo no jaata hakkil haa hewtoro oɗo o nodditto jeygol leydi e kammu reweede yimɓe ɓe goyo rewno tawa o heɓaani hakkil mbaamu ngon annal jasada la yaiisu ɓe ɗo ni ras a anndino kaani idan faamen oɗo sunna nelaaɗon alayhi salatu wassalam fil islam sen faalaama faamude misal muɗum ino waywa hoore nden e bani adama o mo innii ittay islam ittay sunna ka nder islam heddoroo islam islamu on wora islam imo waawa wiiɗo itta e hoore e dow ɓanndu ɓanndu ɗum heddotoo e wolgol neɗɗo say fulu hada mustahil allah subahanahu wa taala faami en nafira en kala ko tawata woni e muɗum ko faamini fa minallahi taala wahda kala ko tawata heɓike e muɗum balje ko minni wa min cheitan wallahu wa rasuluhu minhu bara سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم